W Intermarché. Szynka konserwowa kilogram tanio 19,99, a litrowy olej kujawski tylko 9,79 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Walka z rosyjską propagandą w kontekście wojny na Ukrainie była jednym z tematów wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ w Katarze. Ustawodawstwo niemieckie pomija niektóre ofiary II wojny światowej, powiedział na antenie Polskiego Radia wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. Do kogo trafią filmowe orły? Wieczorem poznamy nazwiska laureatów. Ważnym zadaniem Polski jest mówienie światu prawdy o wojnie na Ukrainie, mówił na forum ONZ w Katarze prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że należy zdecydowanie przeciwstawiać się rosyjskiej propagandzie i jasno pokazywać, kto w tym konflikcie jest agresorem, a kto ofiarą. Tutaj w Afryce, na Bliskim Wschodzie, ta rosyjska propaganda niestety jest bardzo skuteczna. Mówienie prawdy o rosyjskiej agresji na Ukrainę jest naszym ogromnie ważnym zadaniem. Jako tych, którzy są blisko tego konfliktu, jako sąsiedzi Ukrainy, możemy mówić o milionach uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do naszego kraju i wędrują dalej w świat. Możemy mówić o tragedii, jaką przeżywa ukraiński naród i mówimy tutaj o tym. Mówimy o tym, kto tak naprawdę jest tam agresorem, kto zniszczył życie narodu ukraińskiego. Jeszcze dziś prezydent Andrzej Duda odwiedzi Zjednoczone Emiraty Arabskie. Spotka się między innymi z prezydentem tego kraju. Rozmowy będą dotyczyć głównie kwestii energetycznych. W związku z wojną na Ukrainie Polska wzmacnia swój potencjał obronny. 100 miliardów złotych wyda w tym roku rząd na wojsko i obronność, zapowiedział w urzędowie Kołokraśnika wicepremier Jacek Sasin. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów, województwo lubelskie odgrywa w tym zakresie znaczącą rolę, mówił wicepremier. Wzmacniamy obronność właśnie szczególnie tutaj na wschodzie Polski. Tworzymy tutaj nowe jednostki wojskowe, zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, ale również dwie nowe dywizje, ale to również zakupy bardzo nowoczesnego sprzętu. W tym roku prawie 100 miliardów złotych wydamy na wojsko. Czołgi, samoloty, rakiety. Wzmacniamy potencjał. Tutaj niebo również jest bezpieczne. Tutaj w okolicach Zamościa zostały rozmieszczone też zestawy rakietowe Patriot. W tym roku Polska wyda na obronność 4% PKB, co stawia nas w czołówce państw NATO. Ofiary niemieckiej agresji z 1939 roku, które mieszkają w Polsce, nie otrzymały pełnej rekompensaty za swoje cierpienia. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk. Jak dodał, ofiary, które przed wybuchem wojny mieszkały w Polsce, a potem wyjechały za granicę, takie świadczenia dostały. Arkadiusz Mularczyk poinformował, że w Radzie Europy złożył projekt rezolucji w tej sprawie. Ta sytuacja, jaka jest obecnie, narusza wszelkie podstawowe standardy ochrony praw człowieka opisane w rezolucjach Narodów Zjednoczonych czy też Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ponieważ dyskryminuje tutaj obywateli, prowadzę pewien podział pomiędzy właśnie obywateli, którzy są ofiarami II wojny światowej i przeżyły wojnę i otrzymują świadczenia i na takich, którzy te świadczenia nie otrzymują. Więc jest to problem, powiedziałbym, nie tylko historyczno-polityczny, ale również głęboki problem dyskryminacji. Wiceszef polskiej dyplomacji ma nadzieję, że ten problem uda się rozwiązać, ale potrwa to kilka lat. Partia Reform obecnej premier Kai Kallas wygrała wybory parlamentarne w Estonii. Ugrupowanie ustanowiło wyborczy rekord, zdobywając ponad 31 tysięcy głosów. Po raz pierwszy w historii kraju ponad połowę głosów oddano przez internet. O szczegółach Kamil Zalewski. Po przeliczeniu ponad 92% oddanych głosów estońska Partia Reform uzyskała 32% i może liczyć na 38 mandatów. Drugie miejsce zajęła Konserwatywna Partia Ludowa z wynikiem 16%, a trzecie Liberalna Partia Centrum, która uzyskała ponad 14% poparcie. W nowym parlamencie zasiądą też przedstawiciele liberalnego ugrupowania ST200, socjaldemokratów, a także ojczyzny. Jeżeli ten wynik się potwierdzi, a Kai Kallas uda się utworzyć sprawnie działającą koalicję, umocni to proeuropejskie oraz proukraiński kierunek Estonii. W estońskich wyborach wzięło udział blisko 64% uprawnionych do głosowania. Według wstępnych danych po raz pierwszy w historii tego kraju większość, bo ponad 50% głosów, oddano przez internet. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Do Komendy Straży Pożarnej w Olsztynie trafił samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego. To specjalistyczna jednostka służąca do usuwania i unieszkodliwiania toksycznych substancji. Służy zarówno ratownikom, jak i ofiarom skażenia, wyjaśnia komendant olsztyńskich strażaków brygadier Jarosław Gryciuk. Osoba, która będzie narażona na oddziaływanie tych środków chemicznych, wchodzi do pewnego pomieszczenia, rozbiera się tam, jest dekontaminowana, prościej mówiąc oczyszczana z tej substancji w zależności od skażenia. Następnie przychodzi do pomieszczenia, gdzie ubiera tymczasowe ubranie i oczekuje na pomoc już fachową i transport do właściwych miejsc, gdzie może być udzielona ostateczna pomoc. To jedyny tego typu pojazd w regionie i jeden z ośmiu w Polsce. Do kogo trafią filmowe orły? Wieczorem poznamy nazwiska laureatów. Najwięcej nominacji, 11, zdobył polski kandydat do Oscara film Io Jerzego Skolimowskiego. 8 nominacji otrzymał Johnny w reżyserii Daniela Jaroszka. Szansę na statuetkę za główną rolę męską w tym filmie ma Piotr Trojan za rolę podopiecznego księdza Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego. Po filmie Johnny, kiedy cała moja rodzina go zobaczyła, stwierdziliśmy, że czas jest najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi. Oczywiście zawsze też myślę o tym Patryku Galewskim, którego ktoś gdzieś skreślił, a się okazało, że zasłużył nie na drugą, trzecią, a nawet na setną szansę i jest w nim to dobro. Jest wspaniałym człowiekiem, z którym mam do dzisiaj kontakt, a mógłby być zupełnie innym człowiekiem, gdyby nie ksiądz Jan Kaczkowski. Gala wręczenia polskich nagród filmowych Orły odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W poniedziałek na północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, w pozostałej części kraju na ogół duże, chociaż teraz chociażby wyglądając przez okno na Myśliwieckiej, to mamy zupełnie inne odczucia, ponieważ piękne słońce nam towarzyszy. Miejscami głównie w centrum i na zachodzie słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, to się może pojawić w ciągu dnia, a pod wieczór na południowym zachodzie i południu kraju także opady deszczu. Temperatura od minus 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich do 5 stopni na plusie na Dolnym Śląsku. Wysoko w górach możliwe zawieje i zamiecie, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Tak się zastanawiałem, jak my połączymy te wszystkie elementy, czyli podróżowanie, rezygnację z samochodu, zdrowie. No i nasz kolejny temat przychodzi z odpowiedzią na moje wątpliwości, proszę państwa, czyli rozgrywanie wirtualnych spotkań, meczów, jak to się mówi, w metaversie, tak? To tak, to rzeczywistości już właściwie trochę rozszerzonej, ale też takiej wirtualnej, która gdzieś tam się do tej rzeczywistości prawdziwej, tej, którą znamy, coraz mocniej przyciska. Teleportacja nie będzie konieczna. Mam tutaj na myśli także wątpliwości naszego słuchacza, który jeździ, zdaje się, do Ostrawy, do Katowic, z Bielska. Ma bardzo ambitny plan, to prawda? Gdyby te wszystkie spotkania można było odbyć w metaversie, to w zasadzie nie trzeba byłoby korzystać z samochodu. Ale o tym wszystkim za moment. Rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. All about us, can you hear it again? Just take it on trust. Yeah, you still got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down. So why don't you turn the car around to get your way back home? Cause it's not me there. Myself up off the floor. So I tell you it's black, but you know that it's white. I see everything's cool when you don't have to fight. There's nothing outside in the dark there just waiting for you. And I wish it was true. So why don't you turn your car around and get your way back home? We've all heard Tammy sing the girl stand by. Turn your car around, we better 10 minut po 8, pora na trójkę. Współczesne technologie pozwalają nam być kim tylko chcemy, nawet sportowcem pozwalają być, nawet jeżeli zbyt dużej miłości do sportu nie mieliśmy. Czy ty wiesz, jak ja byłem młody, to też byłem murzynem, grałem w kosza? Tak robiłem, patrz. To pamiętamy, tak Stanisław tym robił, grając Ryszarda Ochuckiego. Natomiast na szczęście we współczesnym świecie tych możliwości jest zdecydowanie więcej i to wszystko może się faktycznie wydarzyć, nawet jeżeli jest cyfrowe i wirtualne. Otóż to twórcy popularnej aplikacji, która umożliwia użytkownikom łapanie Pokemonów, była taka gra Pokemon Go, mają nowy projekt, ci twórcy. Powstała aplikacja oparta o grę w koszykówkę. W nowej produkcji wcielamy się w koszykarzy NBA, a naszym celem jest podróżowanie po ulicach miast w poszukiwaniu boisk do koszykówki, przeciwników oraz elementów, które wzmocnią nasz zespół. Czyli poczekaj, bo tutaj jest kilka kwestii. Ja cały czas myślę o tym, że jednak ludzie dzisiaj chodzą z tymi telefonami po mieście i czasami chodzą tak, że mogą na siebie nieszczęście ściągnąć, że albo na innych także. Wpaść pod coś, albo wpaść na siebie. Zdarzają się takie momenty i tak sobie myślę, czy to jest dobry pomysł, żeby chodzić i łapać coś tak z telefonem. No to jest bardzo dobry pomysł, przynajmniej jeżeli chodzi o punkt widzenia twórców tej aplikacji. A to zarabia, proszę pana, bardzo mocno. Natomiast to tak. czy to jest dobry pomysł z punktu widzenia nas, A, przechodniów, innych użytkowników chodnika i B, na przykład kierowców, no to tutaj już oczywiście trzeba zachować wszelkie zasady ostrożności i spacerować może z dala od ulic, na przykład po parku można chodzić, to wtedy jest trochę większa szansa, że nie wpadniemy na kogoś albo pod coś. Natomiast czy używa pan aplikacji na przykład Mapa? Tak, używam. To można trochę porównać do tego. Używam, ale głównie jestem skupiony na wersji audio, wyobraź sobie pan, że jednak słucham poleceń, czyli patrzę w ogóle. Skręć w prawo. Na przykład. Tak. To tutaj jednak oczy się przydadzą w tej grze, ponieważ faktycznie mapę trzeba śledzić, bo cały system jest oparty na geolokacji, więc jesteśmy jakby wrzuceni do prawdziwych miejsc, czyli na przykład spacerujemy sobie ulicami Warszawy, ale te obiekty, które spotykamy, to już są obiekty wirtualne, na przykład boisko do koszykówki, gdzie możemy zdobyć punkty i dzięki temu rozwijać naszą postać, bo na takiej grywalizacji właściwie ta gra polega. Czyli jeżeli jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni, możemy skorzystać, wyciągnąć telefon, najechać na przykład na drzewo albo na jakiś obszar i wtedy mamy na przykład boisko do koszykówki. Tak. Tylko pytanie, z kim zagrać? Z kim zagrać? Kto będzie z nami chciał zagrać? Proszę państwa, o to spytał nasz reporter. Może z Gortatem? 1-1 oczywiście. Kiedyś grałem w koszykówkę, może dlatego. No, może byś wyszło cokolwiek. Dawno nie grałem w koszykówkę, natomiast no, spróbowałbym się. Myślę, że mogła być to Iga Świątek. Po prostu chciałabym ją poznać. Władysława Kozakiewicza. Bo ten gest w kierunku Rosji bardzo mi się spodobał. Może Messi? To bym chciał z Michałem Kwiatkowskim razem na rowerze gdzieś wziąć udział w jakiejś przejażdżce. Dla mnie na pewno jakiś siatkarz, który tam jest taki przystojny. Była gruszka, a teraz jest śliwka. Słodki chłopak, słodki owoc. Myślę, że bym chciał rozegrać mecz w frisbee. Wpadam, mówię siemanko, mam darmową wejściówkę i mówię, zapodam wam parę fajnych lotów i będą spoko. Loty jak samoloty będzie. Adam Małysz, siłowałbym się z nim na rękę i bym się z nim założył o to, żebym zapuścił takiego wąsa, jak on ma, jakbym przegrał. Państwo tutaj rozszerzyli dyscypliny także na inne, nie tylko koszykówka. Jest też sporo pomysłów na nowe gry, na przykład symulator wąsa. Uważam, że w tym przypadku to jak najbardziej by się sprawdziło. Symulatory właściwie każde można znaleźć w sklepach z grami. Na przykład można być maszynistą czy na przykład kucharzem, ale symulator zarostu, tego jeszcze nie było. Można być każdym. Pielęgnowałby pan w dzisiejszych czasach swój zarost na przykład już w tej grze. Przecież widać, że jest wypielęgnowany. Czyż ja nie? Nic tutaj absolutnie nic osobistego. Kwadrans po godzinie 8. Put the gun down on the bedside table. I must have noticing your essence, what you make. Now in the mirror stand half a man. I thought no one could break. It wasn't the rain that made no difference. Nervously driving on my way, but I want the skill to get me folks to wake me. Praying on my mind. So please now, talk to me, tell me things I could find helpful. How can I stop now? Minut po ósmej, to z tych światów wirtualnych przeskakujemy znowu do rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest taka, że coraz częściej samochody mają zakaz wjazdu, albo są takie plany, żeby nie wpuszczać samochodów w Krakowie. Do centrum miasta na przykład, albo na stare miasto, prawda? W Krakowie stare diesle będą wyłączone za czas jakiś, ale takie bardzo stare. Tak jest, więc z jednej strony świat bez samochodów, a z drugiej strony jakoś trzeba dostać się do tej pracy i też między innymi rano zadaliśmy to pytanie, no i też bardzo dużo telefonów w tej sprawie odebraliśmy. Co by było, albo co by musiało się stać, żebyście państwo porzucili swój obecny sposób na dostanie się albo na przemieszczanie się, czyli na podróżowanie poranne zwłaszcza? Ja już byłem ekologiczny. Za komodnym jechałem z autobusem, próbowałem się wcisnąć do autobusu. Jechaliśmy na wakacje z kumplami. Ktoś musiał przekupić sokistów, pójść na Olszynkę Grochowską, przyblokować przedział, żeby już na wschodni wjechał dworzec i byśmy mogli wejść przez okno do pociągu. Teraz wsiadam w samochód, mam miejsce siedzące, jadę do pracy. Co prawda daleko, bo się wyniosłem 100 kilometrów z lasu, ale jest bomba. Trzeba mieć system, ale także, proszę państwa, trzeba ze sobą współpracować i miło jest, kiedy na przykład ci, którzy organizują transport w miastach, robią to rozsądnie. I kolejny głos w tej sprawie. Miałem okazję mieszkać kiedyś w Berlinie 5 lat temu i zapytałem właścicielkę, gdzie wynajmowałem mieszkanie, gdzie mogę zaparkować samochód. No tak na mnie patrzy i mówi, no ale po co ci samochód, nie? I wtedy rozumiem, że faktycznie są takie miejsca, gdzie nie ma sensu mieć samochodu, między innymi właśnie Berlin. Także też przede mną ktoś się wypowie na temat Warszawy i potwierdzam to. Jeżeli jest dobrze zorganizowana i świadomość, i komunikacja, to świetne rozwiązanie. I też człowiek sam nie jest, prawda? To trochę tak jak z tym przenoszeniem do sekcji sportowej. Jeżeli człowiekowi smutno, to jest przenoszony od razu do sekcji sportowej i jest mu wesoło. To tak trochę z rejsu inspirując się. Natomiast w komunikacji miejskiej to zawsze ktoś towarzyszy nam w tej podróży. Różnie to bywa. Czasem zazwyczaj wyboru nie mamy. Natomiast mam wrażenie, tak dyplomatycznie rzecz ujmując, że Warszawa ma jeszcze spory potencjał do rozwoju, jeśli chodzi o na przykład sieć kolei podziemnej. No ale liczymy na to, że to się być może zmieni. Siatka jest bardzo ambitna. Ja ostatnio widziałem grafikę nowych linii i dochodzę do wniosku, że wówczas wszelkie problemy komunikacyjne znikną. Ja do osób cierpliwych nie należę. Wolałbym, żeby już z tego projektu przeistoczyło się to w konkretne działanie. No ale pożyjemy, zobaczymy. Proszę Państwa, 22 minuty po godzinie 8, ale myślę sobie, że właśnie metro to jest jeden z takich argumentów, które mogłyby świadczyć za tym, żeby auto zostawić w garażu. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Kto określa ilość bram, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu, kupując zmywarkę do zabudowy Bosch za jedyne 2699 zł. Oszczędzasz 200 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. A

Ustawodawstwo niemieckie w sposób absolutnie dyskryminacyjny traktuje ofiary narodowe. Ustawodawstwo niemieckie widzi ofiary dyskryminacji pod kątem religijnym, pod kątem politycznym i tutaj są świadczenia płacone dla obywateli Izraela czy też Żydów i oczywiście dyskryminowanych Niemców podczas II wojny światowej. I trzeba powiedzieć, że gro tych odszkodowań właśnie dostają sami Niemcy. Arkadiusz Mularczyk poinformował, że w tej chwili polska dyplomacja prowadzi działania mające uświadomić opinię publiczną na Zachodzie, jak działa niemiecki system prawny w kwestii przyznawania odszkodowań ofiarom II wojny światowej. Tysiące osób zostało bez dachu nad głową po wybuchu pożaru, który niemal całkowicie zniszczył obóz dla uchodźców w południowo-wschodnim Bangladeszu. Spłonęło ponad 2000 domów zbudowanych przeważnie z bambusa i plastikowych plandek. Organizacje charytatywne szacują, że schronienie straciło około 12 tysięcy uchodźców, którzy uciekli przed prześladowaniami z sąsiedniej Birmy. Nie jest znana przyczyna pożaru. Nie ma też informacji o ofiarach czy rannych. Dziś Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, ustanowiony 11 lat temu przez Parlament Europejski, poświęcony pamięci osób sprzeciwiających się ustrojom totalitarnym i masowym zbrodniom XX i XXI wieku. Idea nawiązuje do tytułu Sprawiedliwy wśród narodów świata. W kilkudziesięciu krajach powstały lokalne ogrody pamięci sprawiedliwych i komitety przyznające ten tytuł. Pierwszy w Polsce powstał w 2014 roku na warszawskim Muranowie. 6 marca 2007 roku zmarł Moshe Bejski, inicjator ogrodów sprawiedliwych w Jerozolimie, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. Mateusz Warianka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Ekstra klasa, podejrzałem, na komputerze. Proszę mi tu nie zaglądać. Nieładnie. Ściągam. Tak, zaczniemy od piłkarskiej ekstraklasy. Hit 23. kolejki dla Rakowa Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna pokonali 2-0 Pogoń Szczecin i wciąż prowadzą w tabeli z 11 punktami przewagi nad Legią Warszawa. Mateusz Wdowiak, skrzydłowy Rakowa, po spotkaniu przyznał, że rywale wysoko postawili poprzeczkę. Na pewno Pogoń postawiła bardzo trudne warunki, dobrze operowała piłką, tym bardziej szacunek dla nas jako drużyny, że dobrze się broniliśmy, graliśmy kompaktowo. Myślę, że Pogoń nie stworzyła sobie jakiejś takiej stuprocentowej sytuacji, natomiast bywało groźnie pod naszą bramką. Obrona, cały zespół zagrała bardzo dobrze w defensywie i w fazach przejściowych. Dodatkowo Kowa nam pomógł tymi dwoma interwencjami. Myślę, że jeszcze mogliśmy zabić mecz kontratakując lepiej, natomiast nie ma co wybrzydzać, bo 2-0 to tutaj tak świetny wynik. Wcześniej Miedź Legnica zremisowała 1-1 z Jagiellonią Białystok. Takim samym wynikiem zakończyło się starcie Śląska Wrocław z Krakowią. Dziś dokończenie tej serii. Radom jak Radom zagra z Zagłębiem Lubin. Start o 19. Ciekawie było też w ligach zagranicznych. W angielskiej Premier League Liverpool rozbił 7-0 Manchester United i dla Czerwonych Diabłów była to najwyższa porażka w historii angielskiej ekstraklasy. W hicie Ligę Rennes przegrało 0-1 z Marsylią. Jeśli chodzi o La Ligę, Barcelona zwiększyła swoją przewagę w tabeli nad Realem Madryt, pokonała 1-0 Walencję, a Królewscy bezbramkowo zremisowali z Betisem Sevilla. Z kolei w hicie włoskiej Serie A AS Roma pokonała u siebie Juventus 1-0. Tymczasem nasi lekkoatleci z 7 medalami wrócili z halowych Mistrzostw Europy w Stambule. Ostatniego dnia po srebro sięgnął Jakub Szymański w biegu przez płotki na 60 metrów i Piotr Lisek w skoku o tyczce. Niewiele brakowało, a Liska w ogóle na tej imprezie by nie była. Ten potencjał jest, bo gdybym skakał na bardziej miękkiej tyczce, to tego potencjału by nie było, mógłbym tam się wyżyłować do jakiegoś maksimum, a tutaj naprawdę te centymetry są jeszcze ukryte. Mam nadzieję, że w następnym sezonie nadchodzącym letnim po prostu uda się je uwolnić. Potencjał jest, zdrowie póki co działa. No i co, no i walczę dalej. Cieszę się, że właśnie, że to zatrybiło dzisiaj, bo ja nie pojechałbym na te Mistrzostwa Europy, gdybym nie wiedział, w jakiej jestem formie. Na treningach wyjątkowo, pierwszy raz w mojej karierze, w tym sezonie skakałem wyżej na treningach niż na zawodach. I gdyby nie to w ogóle bym się tutaj nie znalazł. Brąz dorzuciła nasza sztafeta 4x400 metrów kobiet. W koszykarskiej basketlidze zawodnicy Twardych Pierników Toruń przegrali ze Śląskiem Wrocław 74-83, Czarni Słupsk ulegli Legii Warszawa 73-86, a MKS Dąbrowa Górnicza wygrał po dogrywce z Sokołem Łańcut 103-102. Liderem tabeli wciąż jest Stal Ostrów Wielkopolski. I na koniec jeszcze łyżwiarstwo szybkie. Magdalena Czyszczoń zajęła 9. miejsce w wyścigu na 5000 tysięcy metrów w ostatniej konkurencji Mistrzostw Świata w Herenwen. Jej występy podsumował dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki. To właśnie liczyłem na troszeczkę lepszy bieg. Trochę tutaj pech z losowaniem, które było zmienione w zasadzie godzinę przed startem i które skutkowało tym, że Magda jechała sama, rozmawiałem z nią, no nie mogła wejść tak dobrze w ten bieg. Nastawiała się jednak na walkę w parze. Oczywiście trzeba w każdych warunkach móc walczyć, natomiast no, taka niekorzystna sytuacja, tak osobiście liczyłem właśnie na wynik w granicach rekordu życiowego. W rywalizacji na 1500 metrów na 14 pozycji uplasowała się Karolina Bosiak. Dzisiaj pochmurno, z rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy. W centrum i na zachodzie słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Prognoza pogody ma to do siebie, że nie zawsze się sprawdza. Dzisiaj mam wrażenie, że właśnie tak jest, bo w centrum kraju piękna pogoda. Nie wiem jak u Państwa, w Warszawie całkiem przyzwoicie. Myślę, że nikt nas nie wkręca. Nie stanął tutaj taki wielki ekran LED-owy z pięknym słońcem, tylko to, co widzimy, to jest rzeczywistość. Ja cały czas widocznie w tym świecie wirtualnym przebywam. W prognozie jeszcze było takie zdanie, że pod wieczór zrobi się, ale ja postanowiłem pominąć, więc może tak pod wieczór zrobi się. Wieczorem to będziemy spać, żeby jutro się pojawić punktualnie. Pora na trójkę, 23 minuty pozostały do godziny 9. Just go ahead now. If you want to call that baby, just go ahead now. Poranek trójki oczywiście, Two Princes, czyli Spin Doctors, to już za nami. Przed nami jeszcze jeden muzyczny utwór. Loka. Tak jest, piękny Loka. Utwór. Tak, szalony. Zgadza się. Natomiast oczywiście za kilka minut Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj Beata Michniewicz i gość, czyli Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista. Ta rozmowa przed nami. Nie mieliśmy w ogóle czasu, żeby rozwinąć wątek włoskiej kuchni, a myślę, że sporo byłoby tutaj do opowiedzenia. Na szczęście mamy cały tydzień, więc... Moglibyśmy także załatwić kwestię keczupu i innych sosów. Oj! To by było... Może jeszcze będzie potencjał, proszę państwa. I jeśli chodzi o dziś, to my już dziękujemy. Nasza poranna ekipa się odmeldowuje. W następującym składzie Małgorzata Łukowska, Michał Jakubik zostaje, Bartosz Bielecki, który odbierał telefony, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Dziękujemy pięknie. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Są to obojętność, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Pora na trójkę. Dziękujemy pięknie. Jutro punkt szósta. Meldujemy się i słyszymy się z państwem. To była przyjemność wstać rano. Teraz czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Gościem jest Paweł Łatuszka, zastępca szefa przejściowego rządu opozycji, białoruskiej opozycji, polityk i dyplomata, był ambasador Białorusi, między innymi w Polsce. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wasz rząd już we wrześniu został wpisany przez władze w Mińsku do państwowego wykazu terrorystów i ekstremistów. Co się z tym wiąże? No nic dziwnego. Faktycznie na Białorusi teraz jest ponad 1000 różnych instytucji wpisanych właśnie do listy terrorystycznych, ekstremistycznych organizacji. Także pani teraz rozmawia i z ekstremistą, no i z właśnie, terrorystą. Ale co za to grozi? Gdyby pan się znalazł na Białorusi... Za terrorystyczną działalność kara śmierci. Nieźle. Nawet za przygotowanie. No, to jest jakby naturalna rzecz. Mm-hmm. Jeżeli za terrorystyczną działalność można otrzymać karę. Ale za tego typu działalność pana, może, która tam jest nazywana terrorystyczną, to źle sformułowałam może pytanie. Nie za terrorystyczną działalność stricte za terrorystyczną, bo wszyscy wiedzą, polityczną. Ale za waszą działalność, która jest nazwana terrorystyczną, a terrorystyczną nie jest. No, wzywanie na przykład do zmiany sytuacji na Białorusi, apelowanie do tego, że Łukaszenka musi przestrzegać prawa, że powinno odbyć się wolne wybory, że mamy prawo na demonstracje, na manifestacje. To wszystko jest działalność terrorystyczna i za to, nawet za przygotowanie tego, za przygotowanie już grozi kara śmierci. Łukaszenko ostatnio prowadził karę śmierci również dla urzędników państwowych, dla wszystkich wojskowych, bo boję się rozłamu w strukturze władzy, wie, że... Czyli za nieposłuszeństwo? Za nieposłuszeństwo. Już urzędnik państwowy na przykład, no ambasador, może być skazany na karę śmierci. 3 marca w piątek w Mińsku sąd skazał laureata pokojowej Nagrody Nobla, działacza praw człowieka Alesia Białackiego na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, zdaje się. Tak. Czym to się różni od więzienia? No po pierwsze standard znajdowania się jest, po prostu to jest miejsce, gdzie będą każdego dnia osoby torturowane. I oczywiście to jest skandaliczny wyrok. Czyli to jest gorsze niż więzienie? To jest gorsze, nieżeli więzienie. Na pewno dzisiaj zakłady karne, nie tylko zakłady, a reszty śledcze, to wszystko są miejsca, gdzie są tortury w stosunku do obywateli Białorusi. A przecież więźniami politycznymi na Białorusi oficjalnie, no oficjalnie, nieoficjalnie uznane przez Organizację Obrony Praw Człowieka 1500 osób, a nieoficjalnie mówią eksperci nawet 5000. W ciągu tych 2 lat ponad 60 tysięcy Białorusinów przeszło przez aresztę. Można wyobrazić, ponad 60 tysięcy Białorusinów. W tym samym procesie dwaj jego współpracownicy na nieco lżejsze kary, znaczy nie lżejsze, tylko krótsze zostali skazani. Pan Walentyn Stefanowicz i Władimir Łapkowicz. I proszę powiedzieć, jakie powinny być teraz reakcje ze strony Zachodu poza wyrazami oburzenia i ubolewania, bo to oczywiście nastąpiło. Bardzo dziękuję za to pytanie. Właśnie jako dyplomata wiem, co to jest wyrazić na przykład zaniepokojenie, głębokie zaniepokojenie, rozczarowanie, apel i tak dalej. To wszystko w dyplomacji są bardzo ważne, ale tak naprawdę do niczego nie prowadzą. A w sytuacji z Łukaszenką to na pewno. Dlatego trzeba działać i to, co przeczytaliśmy w piątek wieczorem, w sobotę, tym, co powiedział ambasador Polski w Brukseli, to są bardzo ważne słowa. Właśnie czekaliśmy na to, że Polska wystąpiła z inicjatywą poszerzenia sankcji w stosunku do reżimu Łukaszenki. Mocne sankcje, uderzające sankcje, jak odpowiedź za ten bulwersujący, a nie tylko ten, a wielu, wielu setki tysięcy wyroków w stosunku do Białorusinów, więźniów politycznych. Zamknięcie granicy. Ja rozumiem, że to jest bardzo trudny temat, ale my też jako rząd... Czy uważa pan, że powinna być, ponieważ to już było rozważane w Polsce, całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej? My mówimy nie o całkowitym zamknięciu, żeby zostało przejście, które dawałoby możliwość ludziom przekraczać granicę, bo to jest ale ważne. Ale dla transportu. Dla transportu właśnie przejście kolejowe i tak robi Litwa. W piątek prezydent Litwy i premier Litwy wystąpili również oficjalnie, że są gotowi zamknąć przejście graniczne wszystkie z Białorusią kolejowej i transportowej. To jest, mówię to w tym kontekście, że trzeba pokazać, że jesteśmy silniejsi od tego dyktatora, że będziemy naciskali tak mocno, że zmusimy jego do zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi, w tym i Andrzeja Poczobuta, i Alesia Białackiego, laureata premii Nobla. To jest w ogóle skandaliczne, że laureat premii pokojowej Nobla dostał taki wyrok. Zarzucano mu niepłacenie podatków, a zarzut zmieniono na kontrabandę i finansowanie protestów. Tak to wygląda. On pomagał ludziom, którzy byli pobici, którzy byli torturowani w aresztach, w zakładach karnych. To organizacja, która zajmuje się tylko ochroną, obroną praw człowieka, zbieranie informacji. Bo dzisiaj na przykład przeczytaliśmy, że w ciągu lutego 248 osób zostało zaaresztowanych i siedzi teraz w aresztach na Białorusi. I to właśnie poinformowała Wiosna, organizacja, na czele której on stoi. A pod jakimi zarzutami oni są aresztowani i później skazywani? Jakie to są zarzuty? No to przecież pani redaktor to powiedział. Zarzuty to są, no też ciężko ich nawet spróbować wytłumaczyć. Bo tak naprawdę już system sądowy na Białorusi nie istnieje. Łukaszenka jest sędzią, który decyduje, ile lat dostanie Andrzej Poczobut, ile lat dostanie Aleś Bielacki. Dlatego mówimy, że naciski... Ale sąd łaskawy był, bo prokurator chciał więcej, no, prawda? O dwa lata... Poskracał sąd. Zmniejszył. No to może pozory, pokazać pozory, że jakiś system sądownictwa działa. Tak naprawdę decyduje tym jeden człowiek i cały system, który on zbudował. I dlatego mówimy, że musi być element sankcji i popieramy rząd polski, zamknięcie jako nacisk przejściowe, czasowe, zamknięcie przejść granicznych. Mówimy o odpowiedzialności karnej, bo jeżeli Łukaszenka skazuje ludzi teraz na 10, na 20, u nas siedzą chłopaki, które dostali 24 lata więzienia, 20 lat więzienia. Jeżeli on skazuje na takie wyroki, to my musimy też jemu pokazać drogą. Jaką? Prawną. Że będzie siedział w Trybunale Międzynarodowym. Czyli powinien nad nim wisić taki miecz Damoklesa i w stosownym momencie ten miecz opadnie. Tak jest, ale nie może być tylko jeden element. Mówimy, dlaczego są sankcje potrzebne. Dlatego, że gospodarka spada. Ubiegły rok minus 5% PKB, w styczniu minus 5% PKB, ma problemy z dewizami, sytuacja się pogarsza. Prosił o pomoc już u Putina. Był Lawrow w Mińsku. Lawrow odmówił w takiej pomocy. Pojechał teraz do Pekinu, żeby znaleźć tam dofinansowanie. On będzie teraz miał bardzo trudną sytuację. A to grozi również zmianą wewnętrzną, że ludzie będą wychodzili na protesty. No dobrze, ale on będzie miał trudną sytuację, ale też ludzie, którzy tam zostali w Białorusi, a znakomita większość tam żyje, to też będzie miała coraz trudniejszą sytuację. To jest zawsze bardzo skomplikowany temat. Oczywiście sankcje prowadzą do tego, że i ludzie z tego mogą cierpieć, ale powiem tak, że statystyka pokazuje, socjologia pokazuje, chociaż trudny temat jest dzisiaj socjologii na Białorusi, że 40% Białorusinów jest za sankcjami, 40% jest przeciwko sankcjom, ale my mówimy o tych aktywnych Białorusinów, którzy są gotowi wyjść na ulicy. I ja stawiałem by właśnie na to, żeby wspierać tych, którzy są zmotywowani, a motywowani proszą o sankcje, proszą o mocną reakcję, proszą, żeby Łukaszenka był ukarany i w perspektywie skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości, za agresją przeciwko Ukrainie. No możemy nic nie robić, możemy nie wprowadzać sankcji, możemy nie robić sądu Do tej pory Unia Europejska zrobiła takie zestawienie, ile to tych sankcji było od 2020 roku. Ja nie będę tego czytać, ale mam tutaj i to wszystko jest za mało według pana. Za mało, ale już zaczynają działać. Dlatego, że on już puka się w drzwi i nawet wysyła takie sygnały. Chce rozmawiać o wyzwoleniu więźniów politycznych, ale powinniśmy stać na takim stanowisku, kiedy będziemy silniejsi. Ale jak to jest? On chce rozmawiać o wyzwoleniu więźniów politycznych i jednocześnie w tym samym czasie jest wyrok wobec Andrzeja Poczobuta, Alasia Bialackiego i innych jego współpracowników. No to jaki to jest sens? Wyższe koszty. Teraz on ma drogich zakładników. Przepraszam, że w taki sposób mówię o ludziach. Andrzej Poczobut, interes dla Polski. I Polska będzie walczyła o przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi, jako o całą mniejszość polską. Bielacki, to jest ważna osoba dla całego świata. Dlatego on ma bardzo, przepraszam, drogich zakładników. I on chce się tym handlować. Tak robił, tak będzie robił. Czy my jesteśmy gotowi handlować się? Nie. Myślę, że my musimy jego zmusić do wyzwolenia więźniów, bo inaczej to będzie kółka. Każdy 5 lat to on wsadza nowych. Bielacki już drugi raz jest więźniem politycznym. Był więźniem politycznym w 2011-2014 rok. I powtórka. I tak będziemy powtarzać. Teraz pan powie, że Białoruś już jest na wojnie, ale ja jednak zapytam, czy Białoruś przystąpi na pełną skalę do tej wojny Rosji z Ukrainą? Według prawa międzynarodowego Łukaszenka jest współagresorem w tej wojnie. Pomaga trenować armię rosyjską. Eszelony, pociągi jadą z Białorusi na wschód i żołnierzy dołączają. Infrastruktura, teren, natomiast wojska białoruskie nie biorą w tym udziału. Nie wezmę. I tu jest strategiczny błąd, kiedy mówią o tym, że nie trzeba dociskać Łukaszenki, bo to sprowadzi do tego, że on wstąpi do wojny. Boję boję się tego, bardzo mocno się boję, bo zdaję sobie sprawę, że armia białoruska chociażby 5% może nie wykonać rozkaz. I mamy takie informacje, komunikujemy się z wojskami na Białorusi. Łukaszenka się tego boi. Oczywiście. Nieposłuszeństwa w armii. Jeżeli nawet 5%, jeżeli jedna dywizja, czy jedna, nie wiem, tam jakaś to jednostka wojskowa odmówi wykonania rozkazu, co będzie robił wtedy? Szeleć do nich, aresztować? I to już jest problem. Później ofiara śmiertelna, pogrzeby na terytorium Białorusi, to jest trygier dla niego. I znów on się boi. Dlatego Łukaszenka jest pierwszy, który nigdy nie wyśle armię białoruską na Ukrainę. Ale nigdy to jest jedna opcja. Jeżeli Rosjanie znów będą mieli grupę użytkowniową z terytorium Białorusi na Ukrainę, to wtedy część armii białoruskiej może się do tego dołączyć. Samodzielnie nie. Niedawno obiegł media taki plan Kremla włączenia Białorusi do 2030 roku do Rosji. Nic nowego. Widzieliśmy o tych planach. Oczywiście jako dokument został opublikowany i możemy tu dyskutować, czy jest to prawdziwy dokument, czy nie. Ale A według pana jest prawdziwy, jest to realne, prawda, możliwe? Realne jest i prawda polega na tym, że Putin nie widzi samodzielnego kraju Ukraina, nie widzi niepodległej Białorusi. On uważa, że Białoruś i białoruski naród to jest jakiś błąd historyczny, że jesteśmy narodem rosyjskim. I no tak, ale się Ukraina się temu przeciwstawiła. Natomiast nie ma takich planów, żeby zaatakować zbrojnie Białoruś. Step by step. On krok za krokiem robi to, bo faktycznie już jest hybrydowa okupowa. A czy Białorusini by byli tacy waleczni, dzielni i by się przeciwstawili? Białorusini walczą na Ukrainie, walczą i dzisiaj dostaliśmy informację, że już 20 chłopak białoruski zginął na terytorium Ukrainy. Walczą o niepoległą Ukrainę i chcą walczyć o niepoległą Białoruś. Mamy już ruch po ziemi. Ostatnie nawet wydarzenie z tym samolotem A-50, bardzo drogim, 330 milionów kosztował, który dzięki naszym... Zdaje się, że z Kremla żadnych komentarzy nie ma w tej sprawie. Tak jakby... No a dlaczego im komentować? Bo to samo jak ten krążownik Moskwa. Mówią eksperci, że to jest taki drugi po krążowniku przykład mocnego uderzenia w system obronny Rosji. Żeby ten samolot sam się wysadził, tak? Dlatego tak, naszym zadaniem jest budowa ruchu w podziemiu. Tak jak było za czasów Solidarności w Polsce. To jest trudny temat. Lekko to powiedzieć, ale bardzo ciężko to zbudować. A jak można pomóc białoruskiej opozycji, tym ludziom, którzy są w tej chwili na terytorium Białorusi? Ja myślę, że Polska i Litwa to dwa naszych kraje sąsiednich, największe, najważniejsze sojusznicy dla nas. I pomagają i robią dużo. To, że możemy tu pracować, to, że możemy otrzymać jakąś pomoc, to jest prawda bardzo ważna. Ale ja myślę też o pomocy humanitarnej. O tych ludziach, którzy są w więzieniach, którzy czasem nie mają leka. Nie da się przekazać na Białoruś. Na Białoruś nic się nie da przekazać. To jest niemożliwe. Ani przelew, ani jakaś pomoc humanitarna. Przecież odmówiono w przyjęciu pomocy nawet w sierpniu 2020 roku. Wtedy Łukaszenka już nie puścił konwój Polski na terytorium Białorusi. Także to jest nierealistyczny temat. Ale przychodzić na nasze akcje, podtrzymywać, pisać wsparcia w internecie, w naszych sieciach. A pisanie listów ma sens? Powiem tak, czy dla więźniów politycznych ma, ale według naszych ocen z zagranicy ciężko docierają te listy. Ale jedna złotówka wysłania tego listu, myślę, że nie tak dużo kosztuje, ale spróbować wysyłać, to też ludziom ważne. Można na naszych stronach internetowych znaleźć adresy tych wszystkich więźniów politycznych i wysyłać im listy. A co się udało do tej pory od czasu powstania waszemu rządowi osiągnąć? Po pierwsze, dla nas jest ważnym jest poszerzenie nacisku na Łukaszenki i to robimy. Sankcje są wprowadzane. Po drugie, uznanie KGB i GUBOPiK, taka struktura Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Gestapo białoruskie, za organizację terrorystyczną i już uznali parlament Litwy i parlament Czech. Mamy nadzieję, że Polska do tego się dołączy, Łotwa, inne kraje. Izolacja międzynarodowa Łukaszenki. Łukaszenka nie ma kontaktów z Europą, nie ma ze światem zachodnim i będziemy stawiali na tym. Teraz pracujemy nad paszportem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Polski, bo sporo Białorusinów już nie ma dokumentów nawet po sprawom pobytu za granicą, nie mówię tylko o Polsce. Opracowaliśmy taki paszport, już jest w Brukseli, także pracujemy nad tym. To jest ciężki temat. No w rządzie jest 6 osób i pani Świetlana Cichanowska na czele. No czy można i nawet nie mamy ani pensji, ani wypłat. No ale jakich osób? Osób, które są znane. Pan jest znany, pani Cichanowska jest znana, także myślę, że to też ma swoją siłę. robimy, co jesteśmy w stanie zrobić, chociażby tą niedużą grupą, budujemy protest wewnętrzny, budujemy armię, protoarmię białoruską na Ukrainie i oczywiście pracujemy z strukturami międzynarodowymi, żeby wywierać maksymalny nacisk na Łukaszenkę. Bardzo dziękuję, to życzymy powodzenia. Zastępca szefa przejściowego rządu białoruskiej opozycji, Paweł Łatuszka, był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.